चित्रदीप प्रकरण का 130 नंबर का श्लोक निकालो। हाँ, 129 नंबर निकालो। ना सदाशित विभातत्वात् नो सदाशिच्य बाधनात् विद्या दृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्य निवृत्तितः तुच्छा अनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा गेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौत यौक्तिकलौकिकैः अस्य सत्त्वमसत्त्वञ्च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोच्यात् यथा चित्रपटस्तथा अस्वतंत्रा हि माया स्यात् अप्रतीतिर्विनाचितिम् स्वतंत्रापि तथैव स्यात् असंगस्यान्यथा कृतिः। माया के विषय में विचार चल रहा है कि जो तमोरूपा है वो तमोरूप क्या है और जड़ रूप क्या। तमोरूप ही उसको दो प्रकार से जाना जाता है, जड़ रूप से और मोहात्मक। जड़म मोहात्मकम तच्च इति अनुभवयति श्रुति ही। श्रुति ने अर्थात वेदों ने माया का इस प्रकार से अनुभव किया। उस तम का, तम क्या है, जड़ है और मोहात्मक है। मोहात्मक का मतलब होता है आवरणात्मक और जड़ात्मक का मतलब होता है मलिनता से युक्त। इस प्रकार से माया दो प्रकार से ये श्रुति के द्वारा अनुभवित है और लोक में भी देखने में आता है। लोक में भी इसकी सभी को इसका अनुभव होता है। अबालगोपम स्पष्टत्वात् अर्थात जो अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी जीवों को इसका ये अनुभव होता है। इस प्रकार से सभी जीवों को ये अनुभव होता है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो आदि सभी जीवों में ये अनुभव होता है, इसलिए इसको अनंत कहा गया है। तो इस प्रकार से ऊपर बता करके उसका ही रूप, जड़ का रूप बताया, अचदात्म अचदात्म घटादीनाम यत् स्वरूपम जड़म हि तत्, जिसमें चेतनता नहीं है अर्थात क्रिया नहीं है, जो वस्तु श्वास नहीं लेती है उनको जड़ कहा गया है। तो ऐसी वस्तु को जो घटा दी, घट आदि करके उदाहरण के लिए दिया, ये जड़ वस्तु है और यहां बुद्धि कुंठित हो जाती है अर्थात निर्णय करने के लिए असमर्थ होती है। कौन सा निर्णय, सत्य क्या है और असत्य क्या है, ना वो सत्य का निश्चय कर पाती है ना असत्य का निश्चय कर पाती है। तो इस प्रकार से जहां बुद्धि रुक जाती है, बुद्धि की गति, बुद्धि की जो तीव्रता है, बुद्धि का मतलब बोध की, ज्ञान की, ये वहां प्रतिबंधित हो जाती है। उस प्रतिबंधित ज्ञान को ही कुंठित बुद्धि कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहां मोह का रूप बताया लौकिक ही, इस प्रकार बता करके कहा कि ये तीन दृष्टि से इसका अनुभव होता है। एक तो लौकिक दृष्टि से, एक युक्ति दृष्टि से और एक श्रुति दृष्टि से। युक्ति का मतलब शास्त्र, लोक दृष्टि, ये तीन प्रकार की दृष्टि शास्त्रों ने बताई है। लौकिक दृष्टि, शास्त्र दृष्टि और श्रुति दृष्टि अर्थात वेद दृष्टि। लोक दृष्टि से माया का सत्य रूप से अनुभव होता है, आगे बताएंगे। यौक्तिक दृष्टि से, युक्ति दृष्टि से अर्थात शास्त्र दृष्टि से मिथ्या रूप से अनुभव होता है, और श्रुति दृष्टि से अनिर्वचनीय रूप से अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये आगे बताएंगे, यही विचार यहां चल रहा था। इसी के ऊपर यहां श्रुति का अभिप्राय बताने के लिए श्रुति ने जो कहा है कि अनिर्वाच्यम न असत आसित इति श्रुति है। श्रुति कहती है कि वह असत भी नहीं है और सत भी नहीं है, इसलिए श्रुति उसको अनिर्वचनीय कहती है। तो ये श्रुति का क्या अभिप्राय है, ये अनिर्वचनीय कहने का तात्पर्य श्रुति का क्या है, इसको इस श्लोक के द्वारा पंचदशीकार स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि न आसत आसित विभातत्वात् न सत आसित बाधनात्, न असत आसित मतलब ये असत भी नहीं है। न असत, असत का मतलब होता है जो दिखता है परंतु मिलता नहीं है। क्या दिखता हो परंतु जब पकड़ने जाओगे तो हाथ में कुछ न आए। एक तो अत्यंत असत होता है, अत्यंत असत होता है, जैसा वंद्यापुत्र या खपुष्प, खरगोश के सींग आदि आदि जो है वो अत्यंत असत है। अत्यंत असत का मतलब होता है कभी भी हुआ ही नहीं है, तो उनको अत्यंत असत कहा जाता है। परंतु माया को अत्यंत असत भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कार्य दिखता है, कार्य दिखता है इसलिए असत नहीं कहा जा सकता है। जगत के रूप में कार्य माया का दिख रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, इसलिए उसको असत, अत्यंत असत नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए कहा है कि न असत आसित विभातत्वात्, क्योंकि माया अत्यंत असत नहीं है। क्यों नहीं है? विभातत्वात्, क्योंकि उसका विशेष प्रकार से भास होता है। क्या? माया का जगत के रूप में, अनेकता के रूप में इसका सभी जीवों को अनुभव होता है, सभी जीवों को ज्ञान होता है, इसलिए उसको अत्यंत असत नहीं कह सकते हैं। न असत आसीत हेतु दिया विभातत्वात्, ये विभातत्व जो है हेतु है। तो इस हेतु से, हेतु जो साध्य है उस साध्य को सिद्ध करता है। साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु कारण होता है। कहां? साध्य में, अर्थात पक्ष में। पक्ष में साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु आवश्यक है। तो यहां हेतु क्या? जैसा पर्वतो वन्यमान धूमत्वात्, ये अनुमान किया तो श्रुति ने भी क्या है, ये अनुमान है, श्रुति का भी ये अनुमान है। अनुमान से इस माया को श्रुति सिद्ध करती है। जैसा वहां पर्वतो वन्यमान धूमत्वात्, पर्वत वन्नी वाला है, क्यों? तो धूमत्वात् धुआं दिख रहा है, भला वन्नी का हमें दर्शन नहीं हो रहा है, भला वन्नी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वन्नी तक हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, परंतु धुए तक तो जा रही है। धुआं को तो आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और ये आपको मालूम है क्योंकि आपको ये व्याप्ति ज्ञान है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नीः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः यथा महानसम। जैसा आप रसोई घर में रोज देखते हैं कि जहां धुआं है वहां अग्नि है, ये ज्ञान है। तो वही ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान को लेकर के ही आप वहां भी अनुमान करते हैं कि धूम है, धुआ है, तो निश्चित रूप से अग्नि है। ये अग्नि की सिद्धि आपने किससे की? अनुमान प्रमाण के द्वारा। इसी प्रकार से श्रुति भी यहां आशिया विद्यातत्वात् विभातत्वात्, विद्यातत्व में विभातत्वात् भादीप्तौ प्रकाशे, भा धातु जो आता है वो दीप्ति अर्थ में अर्थात प्रकाश अर्थ में आता है। तब वि उपसर्ग पूर्वक भा धातु है, विभातत्वात् अर्थात विशेष प्रकार से भासने से, ये जगत के रूप में, जीवों के रूप में, का कर्म के रूप में आपको विशेष प्रकार से इसका ज्ञान हो रहा है। इसलिए ये जब जगत है तो इसका कारण माया होना ही चाहिए। तो श्रुति भी यही कहती है कि जगत है तो माया निश्चित है। क्या है उसका निर्णय शास्त्र नहीं कर पा रहा है, इसलिए अनिर्वचनीय कह दिया, अमुक ही है, ऐसा शास्त्र नहीं बता रहा है। जैसा ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में जैसा श्रुति निश्चय करती है कि आत्मा सत्य ही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, आत्मा आनंद रूप ही है, ऐसी इस माया के विषय में श्रुति कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। इसलिए क्योंकि निर्णय उनके इसमें आ ही नहीं रहा है, इसलिए श्रुति केवल जगत को लेकर के माया का अनुमान करती है और माया की अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्धि करती है। तो यहां वही बता रहे हैं कि विभातत्वात् न सत आसित बाधनात्, और माया सद भी नहीं है। जब असत असत नहीं है तो सत मानने में क्या दिक्कत है? ये दोनों ही सापेक्ष वस्तु है, जहां सत होगा वहां असत नहीं होगा, जहां असत नहीं होगा वहां सत होगा। तो कहा कि जा असत इसलिए नहीं मान सकते हैं कि क्योंकि उसका भान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो फिर सत मानो। कहा कि सद भी नहीं मान सकते हो, क्यों? बाधनात्, यहां दूसरा हेतु दिया, क्यों किसका बाध होता है, और जो बाधित होने वाली वस्तु होती है वो सत नहीं होती है, उसको सत कैसा कहेंगे? सत अबाधित होता है, त्रैकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम। ये श्रुति का सिद्धांत है, जो सत वस्तु होती है उसका कोई बाध नहीं कर सकता है, सत का सद बाध नहीं कर सकता है और सत का असद भी बाध नहीं कर सकता है। तो इसलिए माया का बाध होता है जब ज्ञान होता है वस्तु का, तत्व का जब ज्ञान होता है तब ये माया बाधित हो जाती है, क्योंकि फिर माया नहीं रहती है। जब आत्मा का ब्रह्म रूप से ज्ञान हो जाए, व्यापक रूप से, अपरिछिन्न रूप से, अव्यय रूप से, अखंड रूप से, आनंद रूप से, जब आत्मा का ये अनुभव हो जाता है तो ये अनुभव होते ही ये माया क्या होती है, छुमंतर होती है। क्या? जैसा सूर्य आता ही, आते ही सूर्य की किरण आते ही जैसा अंधकार क्या होता है, छुमंतर होता है। कहां जाता है? भारत का अंधकार अमेरिका पहुंचता है। भारत में सूर्य उदय हो गया तो क्या भारत का अंधकार, भारत की रात्र अमेरिका में जाती है? हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं, परंतु शास्त्र नहीं मानता है, क्योंकि वास्तविक अंधकार होता ही नहीं है। अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, अभाव की कोई सत्ता नहीं है। श्रुति कहती है अविद्या की भी विद्या ही सत्ता है, ज्ञान ही सत्ता है, अंधकार की भी सत्ता या प्रकाश ही है, क्योंकि अंधकार भास रहा है कि नहीं भास रहा है, तो बिना ज्ञान का भास रहा है क्या? अंधकार में ज्ञान है कि नहीं है? क्योंकि ज्ञान के बिना अंधकार का प्रकाश हो सकता है? अंधकार भास सकता है, अंधकार दिख सकता है, अंधकार का अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वास्तविक सत्ता किसकी है? ज्ञान की ही है, क्योंकि ज्ञान नहीं हो तो अंधकार भास ही नहीं सकता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि सत आसित च बाधनात् न, इसलिए इसको बाध होने के कारण इस माया को सद भी नहीं कहा जा सकता है। और कहा कि विद्या दृष्टिया श्रुतम तुच्छम, और ज्ञान के दृष्टि से ये कैसी है? तत्तुच्छ है। क्यों? तस्य नित्य निवृत्तितः, क्योंकि वह हमेशा निवृत्त ही है, क्योंकि उसकी वास्तविक कभी भी सत्ता थी ही नहीं, और जो पहले भी नहीं था बाद भी नहीं रहेगा तो क्या बीच में होगा? होता नहीं, ये भासता है। क्या? जैसा अंधकार में आपके घर में कभी भूत था क्या? कभी भूत था ही नहीं, परंतु फिर भी आपने कल्पना से उस अंधकार में भूत निर्माण कर दिया। कल्पना से किया कि वास्तविक किया? कल्पना से। इसी प्रकार से ये माया का भी भूत जो है कल्पना से है, कल्पना से, ये पहले भी नहीं था। सदैव सौम्येदमग्र आसीत, ये श्रुति का उद्घोष है। पहले भी सतही था, बाद भी सतही रहेगा, तो बीच में असत कैसा हो सकता है? बीच में भी क्या है? सतही है, जो आदि है और अंत में जो है वो मध्य में भी वही होता है। तत्तथा आदो अंतेचो, जो आदि में और अंत में होता है वो बीच में भी वैसा ही होता है, परंतु माया उसका उल्टा आभास करा देती है। पहले नहीं था, बाद भी नहीं रहेगा और बीच में ही है। तो कहा कि विद्या दृष्टिया श्रुतम तुच्छम, ज्ञान के दृष्टि से कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान नहीं तुम्हारा जो शास्त्र पढ़ते हैं ये ज्ञान, या सुन करके जो करते हैं वो ज्ञान, ये ज्ञान की बात श्रुति नहीं करती है। ये अज्ञान स्वरूप ही ज्ञान है, जैसा अंधकार का प्रकाश। क्या अंधकार का बोध हो रहा है कि नहीं आपको? तो आपके ज्ञान में अंधकार मिला है कि नहीं है? आपका ज्ञान अंधकार में मिला है कि नहीं मिला है? यदि अंधकार में ज्ञान नहीं मिलता तो अंधकार का प्रकाशन कैसा करता? अंधकार का आपको बोध कैसा कराता है? इसका मतलब है कि ज्ञान अज्ञान में मिला हुआ है और अज्ञान ज्ञान में मिला हुआ है। इसलिए कहते कि भाई अभी तो बहुत बड़ा अंधकार है ना? कहते कि नहीं? तो इसका मतलब है कि वहां अंधकार और ज्ञान दोनों एक रूप से होने के कारण सत्य का वहां ज्ञान है या अंधकार है, ये आप निर्णय जैसा नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से यहां भी सत असत में मिला हुआ है और असत सत में मिला हुआ है। सत्य में झूठ मिला, मिथ्या मिल गया, अर्थात ये माया मिल गई। तो माया का ज्ञान तो हो रहा है, परंतु ये ज्ञान कैसा है? सत्य है क्या? ये जितना भी ज्ञान है ये सब मिथ्या ज्ञान है। क्या है? जितना भी ज्ञान है आपको, चाहे वो अंदर का हो चाहे वो बाहर का हो, चाहे वह श्रुति ज्ञान हो, शास्त्र ज्ञान हो, या लोक ज्ञान हो, विज्ञान हो, ये दोनों भी ज्ञान जो है ये वास्तविक अभेद ज्ञान नहीं है। जैसा अंधकार का ज्ञान हो रहा है तो अंधकार भी है और ज्ञान भी है, तो द्वैत है कि नहीं है? तो ये भेदात्मक ज्ञान है। कहने का तात्पर्य क्या? ये भेदात्मक ज्ञान है। ये भेदात्मक ज्ञान के दृष्टि से ये माया तुच्छ नहीं है। कौन से दृष्टि से? अभेद ज्ञान। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा दृढ़ अनुभव, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। तो ये ज्ञान के दृष्टि से ये माया कैसी है? तुच्छ है। तुच्छ, तुच्छ का मतलब मूल्यहीन, इसका कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए कहा है कि क्यों क्यों तुच्छ है, तो उसके लिए कहा है कि तस्य नित्य निवृत्तितः, क्योंकि वो हमेशा निवृत्त ही है, क्योंकि आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती है। आत्मा को अनेक रूप से दिखा सकती है, परंतु आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ना आत्मा को सावयव बना सकती है, ना आत्मा को भिखारी बना सकती है, ना आत्मा को संस्कारी बना सकती है, ना आप्य बना सकती है। आत्मा का ये कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए आत्मबोध के दृष्टि से, अभेद ज्ञान के दृष्टि से ये नित्य निवृत्त है। इसलिए तो श्रुति कहती है कि सदैव एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म निय नानास्ति किंचन। वहां नाना के नाना शब्द से माया का पूर्ण रूप से निषेध, माया है ही नहीं। क्या? उसके दृष्टि से माया है ही नहीं। संत ज्ञानेश्वर भी कहते हैं कि न झाला प्रपंच आहे पर ब्रह्म, प्रपंच एक झाला होता है समूल मिथ्या वार्ता, पुड़े हो ही नहीं कदा कल्पांति घड़े ना। ये अजादवाद। तो उस अजादवाद का मतलब अभेद ज्ञान। अजादवाद का मतलब क्या होता है? अभेद ज्ञान। जो ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं है उसको अजाद कहा जाता है। अजात ज्ञान अर्थात जो श्रवण मनन निदिध्यासनादि से जो उत्पन्न होता है वो जात ज्ञान है। क्या है? उत्पन्न होने वाला है। सुना, मनन कर दिया, निदिध्यासन कर दिया, तो आपको आत्मबोध, आत्मा का ब्रह्म के रूप से अनुभव हो गया। ये अनुभव तुम्हें क्या ब्रह्म बनाता है क्या? ये अनुभव क्या करता है? क्या करता है बोलो ना। अब कितने सालों से तो कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हैं। ये केवल न होनेपन का निवर्तन करता है। न होनेपन का मतलब माया का, अविद्या का, जो मैं नहीं हूं। ये जो आपके अंदर अविद्या थी, इस अविद्या को निवृत्त करता है, नित्य निवृत्त करता है। इसलिए इस ज्ञान की भी जरूरत है, ये भी सार्थक है, परंतु तुम्हें ब्रह्म बनाने में इसकी सार्थकता नहीं है। ये ज्ञान तुम्हें ब्रह्म नहीं बनाता है। ब्रह्म नहीं हूं ये जो तुम्हारा अज्ञान है, उस अज्ञान का निवर्तक है। किसका निवर्तक है? इस ज्ञान से तुम ब्रह्म हो जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और ऐसा कोई कहेगा तो उसके जैसा ना समझ कोई नहीं, मतलब है कि वो समझाइए नहीं। एक माई ने मुझे कहा कि महाराज जी, हमारे गुरु जी ने मंत्र दिया था, अहम ब्रह्मास्मि जप करते रहो और ये ही भावना करते रहो। कहा कि महाराज, मैं करीब 45-50 साल से ये मंत्र का जप करता हूं, मैं ब्रह्म कब बनूंगी? मुझे पूछा कि महाराज, आप तो, मैं बुद्धि हो गई हूं, अब मैं कब ब्रह्म बनूंगी? मैं 50-60 साल से ये मंत्र का जप करती आ रही हूं। अरे हमने कहा, माई तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने कोई झूठा नहीं बताया, सही बताया, परंतु तुम्हारे समझने में गलती होगी, तुम समझी नहीं। क्या तुम्हें ब्रह्म नहीं होना है? गुरुजी ने तो तुम्हें कहा कि तुम ब्रह्म ही हो, ये निश्चय करो। क्या करना है? निश्चय करना है। तुम्हें ब्रह्म होना नहीं है। जो तुम्हारा, जो तुम कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जीव हूं, जीव हूं, ये कह रहे, इसका अर्थ ही है कि तुम्हारे अंदर ये निश्चय है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। और कोई कहता कहते, महाराज हम कैसे भगवान हो सकते हैं, हम कैसे ब्रह्म बन सकते हैं? आपको डर लगता है। ये क्यों? ये ज्ञान न होने के कारण, ये अज्ञान ही तो तुम्हारे अंदर भय निर्माण कर रहा है। तो ये ज्ञान जो है, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान अज्ञानात्मक ज्ञान है। ये अज्ञानात्मक ज्ञान होने के कारण ही ये ज्ञान अज्ञान को दूर कर सकता है। जो समान सत्ता होता है वही साधक बाधक होता है। विषम सत्ता में साधक बाधकता नहीं है। ब्रह्म किसी का बाध नहीं करता है, ये ध्यान रखो। परंतु ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का बाधक हो सकता है। इसलिए इसकी सार्थकता अज्ञान की, अविद्या की निवृत्ति में है। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि यह माया जो है वो कैसी है, तो चैनित्य निवृत्त तो हो। अब उसी का ही उपपादन करने के लिए और उसका उपसंहारात्मक यहां बताते हैं कि ये माया तीन प्रकार की है। अर्थात ये है जो ये है, ये तीन प्रकार का है। का क्या? तुच्छा अनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा गेया माया त्रिभिर्बोधयी स्रौत यौक्तिक लौकिकई। इस माया का तीन प्रकार से अनुभव होता है। स्रौत, यौक्तिक और लौकिक। क्या? ये तीन प्रकार का इसका अनुभव होता है। श्रुति दृष्टि से श्रुति इसका अनुभव करती है। कैसा करती है वो बताएंगे। शास्त्र इसका अनुभव करता है, कैसा करते हैं वो बताएंगे। और लोक इसका अनुभव करते वो कैसा करते हैं उसको बताएंगे। तो तीन प्रकार की ये दृष्टि है। तो कह रहे हैं कि तुच्छा अनिर्वचनीयाचो, तुच्छ पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि अनिर्वचनीय और तीसरी दृष्टि वास्तवी सत्य। तो पहली दृष्टि जो है तुच्छा, ये स्रोत दृष्टि, श्रुति के दृष्टि से ये माया क्या है, तुच्छ है, तुच्छ। तुच्छ का मतलब अस्तित्वहीन, सत्ताहीन, भावहीन। तो जैसा खपुष्प तुच्छ है क्योंकि वह है ही नहीं, इसी प्रकार से श्रुति के दृष्टि से वास्तविक माया है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म। श्रुति ये सिद्ध करती है ब्रह्म वेदम सर्वम, आत्मय वेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु की सिद्धि नहीं है सतरूप से। जब माया को देखने जाओगे तो माया मिलेगी नहीं, माया भासती है परंतु होती नहीं। विवेक दृष्टि से देखने जाओगे तो माया कहीं भी नजर में नहीं आएगी, जो नजर में आएगा सत्य ही होगा, वो आत्मा ही होगा। तो वही कह रहे कि श्रुति के दृष्टि से तुच्छा, यौक्तिक अर्थात शास्त्रीय दृष्टि से अनिर्वचनीय। शास्त्रकार इसको भगवत्पाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि मदाद्भुता अनिर्वचनीय माया। ये माया कैसी अनिर्वचनीय है, क्यों है? तो सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो, सांगाप्य नाम्या सांगाप्य नांगाप्य भयात्मिकानो, महदाद्भुता अनिर्वचनीय माया। नौ प्रकार से इसका निर्वचन नहीं हो सकता है। माया को सद भी नहीं कहा जा सकता है, असद भी नहीं कहा जा सकता है, सत्सत भी नहीं कहा जा सकता है। माया को भिन्न भी, ब्रह्म से भिन्न भी नहीं कहा जा सकता है, अभिन्न भी नहीं कहा जा सकता है, और भिन्न भिन्न भी नहीं कहा जा सकता है। माया को ब्रह्म का अंग भी नहीं कहा जा सकता है, तो माया का अनंग, माया को अनंग भी नहीं कहा जा सकता है, और अंग अनंग भी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से नौ प्रकार से माया का निर्वचन अर्थात कथन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये माया कैसी है, महत अद्भुता, महान अद्भुत है। क्या? इसलिए तो माया की अद्भुतता ये बड़ी जादूगरनी कहा गया है, कुछ जादूगरनी कहते इसको। क्या? कोई विचित्र, विचित्र भी कहते हैं, विलक्षण भी कहते हैं, जो अघटित घटना पटिये सी माया, जो नहीं है असंभव को भी वो संभव दिखाती है। क्या? जो असंभव है उसको भी संभव करके दिखाती है, जो अजय है उसको जन्मने वाला दिखा रही है, जो अविनाशी है उसको नाशवान दिखा रही है। यह असंभव बात है परंतु माया ने उसको संभव बना दिया, बना दिया कि नहीं? तो कह रहे कि ये कैसी है, महाअद्भुता अनिर्वचनीय, इसलिए वो अनिर्वचनीय है। तो शास्त्र के दृष्टि से ये अनिर्वचनीय और लौकिक दृष्टिया वास्तवी, लोक के दृष्टि से ये सत्य है। लोग इसको कभी झूठा कहते हैं क्या? तुम्हें कोई कहा कि तुम्हारा देह झूठा है, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो हो, तो आप मानोगे? कितने महात्माओं ने आप लोगों को बता दिया परंतु कभी तुमने महात्मा की बात मानी? मान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा ये लौकिक अनुभव है, जन्म जन्मांतरों का ये अनुभव है, ये कोई ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं जा सकता है। ये तब जाएगा, पहले शास्त्र दृष्टि को मानना पड़ेगा, ये तब जाएगा जब श्रुति दृष्टि को समझना पड़ेगा। क्या जो श्रुति दृष्टि को नहीं समझता है, जो शास्त्र दृष्टि को नहीं मानता है, वो लौकिक दृष्टि का त्याग कभी भी नहीं कर सकता है। ना हम मानने के लिए तैयार है, ना हम समझने के लिए तैयार है, तो फिर तो सत्य ही लगेगा आपको। माया सत्य है, संसार सत्य है, विषय सत्य है, भोग सत्य है। भोग दुख रूप है, परंतु भोगों को सुख रूप दिखा रही है कौन? ये माया। भोग रोग का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण है, परंतु हमें सुख का साधन मालूम पड़ता है। भोग मिल गया तो दुआवा बड़ा आनंद आया करते है ना, उस भोग को ही आनंद मान रहा है। ये मूढ़ता उसकी अविवेकता, क्योंकि आनंद क्या है मालूम नहीं है, भोग को ही आनंद मान रहा है ना। जैसा आप भोजन को ही तृप्ति मानते हैं, भोजन तृप्ति नहीं है, परंतु हमने भोजन को ही कहा कि आप तो तृप्त हो गया, खा पी करके हम तृप्त है। नहीं, भोजन तृप्ति नहीं है। यदि भोजन तृप्ति होती तो फिर शाम को भूख क्यों लगती? हाँ, दो घंटे के बाद भूख लगती है कि नहीं? तो फिर अतृप्ति गई क्या? अतृप्ति गई ही नहीं तो तृप्ति कैसी कह रहे हो? भोग को ही तुम सुख मानते हो तो थोड़ा देर के बाद वही भोग तुम्हें बेचैन करता है, परेशान करता है। करता है कि नहीं करता है? तो फिर सुख कैसा प्रश्न होता है कि नहीं? उस भोग का नाश न हो ये तुम्हारे अंदर भय निर्माण हो जाता है। अब जो भयान्वित व्यक्ति हो जाता है वो सुखी कहा जाएगा? परंतु हम उसी को ही सुखी कहते हैं। ये उल्टी पट्टी किसने पढ़ाई? अरे इसी का नाम तो माया है, यही तो समझना है। परंतु हम विवेक करने के लिए, शास्त्र दृष्टि को मानने के लिए तैयार नहीं है, स्रोत दृष्टि को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो हम माया को मिथ्या कैसा कह सकेंगे, तुच्छ कैसा कह सकेंगे? इसलिए कह रहे हैं कि यहां वास्तवी च इति असौ त्रिधा, इस प्रकार से ये तीन प्रकार की है, गेया माया त्रिभिर्बोधी स्रौत यौक्तिक अलौकिक। ये जो माया को जो जानते हैं वो ये तीन प्रकार का माया का बोध करते हैं। इस माया को जानने वाले ये तीन प्रकार का श्रुति के दृष्टि से ये तुच्छ है, अर्थात वास्तविक इसका कोई मूल्य नहीं है, सत्ता ही नहीं, वास्तविक अस्तित्व ही नहीं। जैसा आकाश में बादल, बादल को हम जानते हैं कि बादल क्या है, बादल आकाश हो नहीं सकता है। बादल आकाश में दिख सकता है, भास सकता है, परंतु हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां जाने पर मिलता नहीं है, इसलिए बादल की कोई सत्ता नहीं। तो बादल कैसे हैं? बादल को हम महत्व देते हैं? नहीं देते हैं, दिखता है दिखने दो, क्योंकि तुम जानते हैं बादल को कि ये बादल सत्य नहीं है, बदलते रहते हैं, यहां से वहां जाते रहते हैं, ये बने हुए ये बाष्प है, एक प्रकार का क्या है ये बाष्प है, बाष्प भाप। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसा आकाश में बादलों को हम तुच्छ समझते हैं, इसी प्रकार से श्रुति दृष्टि को जब आप समझोगे तब ऐसा ही ब्रह्म में माया को तुच्छ देखा जाएगा, उसका मूल्य सत्ता नहीं होगी। इसलिए गेया माया त्रिभिर्बोधी स्रौत यौक्तिक लक्ष्य अलौकिक ही, इसका थोड़ा भाष्य भी देख लो थोड़ा। इति श्रुत्या निषेधात् निषेधात इत्यर्थ सत असद रूपत्वम तु विरुद्धत्वात् अयुक्तम। कहा कि इति श्रुत्या, ये जो पीछे के श्लोक में कहा है कि ये जो श्रुति ने निषेधात अर्थात ज्ञान के द्वारा, श्रुति के द्वारा इस माया का निषेध होने के कारण ये सत नहीं कहा जा सकता है। बाधनात् न यह नाना अस्ति किंचन, यहां श्रुति उसका क्या करती है, बात करती है, बात करने के कारण ये माया का निषेध होता है। सत असद रूपत्वम तु विरुद्धत्वात्, ये सत और असत, सत का विरोधी असत और असत का विरोधी सत, इसलिए माया को सत असत भी नहीं कहा जा सकता, क्यों विरुद्धत्वात् अयुक्तम, विरुद्ध होने के कारण ये ऐसा कहना भी अयुक्त है अर्थात उपयुक्त नहीं है। इति श्रुति उपेक्षितम, इस प्रकार से श्रुति इस माया को क्या करती, उपेक्षित करती अर्थात तुच्छ करती है। एवं युक्ति दृष्ट्या अनिर्वचनीयत्वम प्रदर्शो, इसी प्रकार से युक्ति से अर्थात अनुमान प्रमाण के द्वारा ये तुच्छ का युक्ति दृष्ट्या शास्त्र दृष्टि से ये अनिर्वचनीय है अर्थात शास्त्र इसका जब विचार करता है तो विचार के दृष्टि से ये माया का निर्वचन नहीं कर सकता है शास्त्र। माया का इस प्रकार से निर्वचन न का होने के कारण शास्त्रकार माया को अनिर्वचनीय कहते हैं। तो इस प्रकार से तुच्छम इदम रूपम अस्य, इसलिए कहा कि इसका रूप कैसा है, तुच्छ है। इति श्रुति विद्वत अनुभवेन तस्य अस्तु तस्य अतुच्छत्वं दर्शयति आह। कहा कि इति इस प्रकार से श्रुति और विद्वत अनुभवेन, विद्वानों का अर्थात ज्ञानियों का जो अनुभव है उसके दृष्टि से ये माया कैसी है, तुच्छ और अनिर्वचनीय है। तुच्छत्वे हेतु आह, उस तुच्छत्व का क्या हेतु है, तो इसके द्वारा बता दिया ये तीन हेतु है। क्या, श्रोत बोधेन तुच्छा, श्रुति दृष्टि से ये तुच्छ, कालत्रयेपि असति, क्योंकि तीनों काल में ये नहीं है, असति यौक्तिक बोधेन अनिर्वचनीया, युक्ति के दृष्टि से शास्त्र के दृष्टि से अनिर्वचनीय है, और लौकिक बोधेन वास्तवी, लौकिक दृष्टि से ये सत्य है। इति एवं त्रिधा माया गेया अगेया इत्यर्थ, इस प्रकार से तीन प्रकार की माया का ज्ञान होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।